بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفريع أبواب صلاة السفر. کتاب الصلاة د مخکې نه شروع تر دې ځای پورې احادیث او داغې شرحه د الله په امداد او توفیق سره شوې وه. نوی درس او سبق د دې ځای نه دی، تفریع ابواب صلاة السفر، باب صلاة المسافر. د حدیث نمبر د 1198 یو زر یو سل اتنوی دا باب د بیان د مزد مسافر کې. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. عائشة رضي الله عنها وي جموس فرس كرشوه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمانان باندي دو دو رکاتا په سفر او حضر دواړو کې، بیا د سفر اغه مز برقرار پرې خوده شو، دو رکاته پاتې شول. او د حضر په مز کې چې کله انسان په حالت الاقامه کې وي نو پاغي کې زیاتواله وکړې شو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، دا روایت دی د متفق علیه. دی حدیث کې ظاهرا یو دوه اشکال دی. اول اشکال دا دی چې ظاهرا د دې تعارض راځي د قران کریم د دې آیات سره، د سوره نساء آیات دی واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. آيات مباركة كده دي چه ده سفر پا موسكي قصر راغل ده، أو حديث داوي چه پا ديكي قصر نده، دا پا خپل حالت باني برقرار پر خودل شوه ده، او صلاة الحضر کی زیادت راغلی دی. دویم اشکال په دې حدیث کې دا دی چې د عائشې رضی الله عنها دا روایت دا غي د فعل سره مخالف دی، ځکه دا غي ندا مروی دی چې غي په سفر کې اتمام کولو، قصر به نه کولو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ په خپل صحیح کې د امام زهری نه، هغه د عروه ابن زبیر نه، هغه د عائشه رضی الله عنها نه روایت نقل کړي چې الصلاة اول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. عائشه رضی الله عنها وی چې په ابتدا کې مز دو رکعات فرض کړه شوی او دو رکاتو، نو بیا د سفر اغه مز برقرار پرې خوده شو او د حضر په مز کې اتمام وکړې شو. امام زهری وای ما د خپل استاد عروه تپوس کو فما بال عائشه تتم، نو عائشه رضی الله عنها به ویل اتمام کولو. چې دا غي روایتوم د حدیث کې هم دا راغلی چې اقرت صلاه السفر واتمت صلاه الحضر. نو عروة ابن زبير رحمه الله را لو تأولت ما تأول عثمان. عائشه رضی الله عنها بم دا اتمام په تاویل باندې کولو لکه څنګه چې عثمان رضی الله عنه په مسکی اتمام کولو په تاویل سره. دا غي تفصيل برستو راشي په باب الصلاه بمنن په کتاب الحج کې ان شاء الله، چې عثمان رضی الله عنه بم په د حج په دوران کې اتمام کولو قصر به نه کولو. د اول اشکال نه اهل علم دا جواب کړي چې د حدیث او د آیات په منځ کې تعارض نشته. آیات د صلاة الخوف بارک دي او حدیث د صلاة السفر بارک دي. نو حدیث کې ځان له مسله دا او په آیات مبارکه کې ځان له. او دویم جواب اهل علم دا کړي کچرته مونږ دا تسلیموم کو چې آیات د سورې نساء دا د صلاة السفر باره کې د نبیم د حدیث سره تعارض نشته، ځکه معنا او مقصد د حدیث دا دی چې په لیلۃ الاسراء باندې دا پنځه منځونه دوه رکعاته فرض کړي شوی سیوا د مغرب نه، د ماخام غدری رکعاته وو. بیا پکې د هجرت نفس پدې کې زیادت وکړې شو، د ساره غموس چې دینو اخو برقرار پاتې شو، لکه دا حدیث په صحیح ابن خزیمه او صحیح د ابن حبان کې راغله. عائشه رضی الله عنها وی فرضت صلاه السفر والحضر ركعتين فلما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ابتداء كي بسفر وحضر دوارو كي مزدود وركات فرزو. بيهاج كلا غي مديني منوري لراغل نو بصلاة الحضر كي زيادة تكريشو، د دوو په ځای باندې سلور شول د ماسپخین او د مازیګرغه، او د سارغه موز دوه رکاته برقرار پاتې شو، ځکه په هغې کې قیرت اوږد دی. نو د اوږد قیرت د وجې نه هغه دوه رکاته په خپل حالت باندې پاتې شول. او هر چې ماخام دی نو هغه وتر النهار دی، ځکه دا ماخام د ورځې انتها ده، نو دا د ورځې هغه وتر دی او د شپې وتر خو د ماسخوتن نه پس وي. نو څنګه چې د شپې وتر درې رکعات دي نو دام درې رکعات پاتې شول دا وتر النهار. نو کله چې استقرار په دې صلات رباعیه باندې راغی چې دا فرض سلور رکعات شول، نو دا غي نه رستو بیا تخفیف وکړي شو په سفر کې. کله چې دا آیات نازل شو و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، نو د حدیث او د آیات په منځ کې تعارض نشته. دا تخفیف پکې ال راغلو چې کله استقرار په صلات رباعیه باندې راغی. نو دا اطلاق د قصر چې پکېږي دا په دې اعتبار سره چې کله په دې کې استقرار په سلور رکعاتو باندې راغلو. او د دویم اشکال جواب خو مخ کې ضمناً ذکروم شو. دویم اشکال دا چې دا حدیث د عائشه رضی الله عنها د فعل مخالف نه، دا غي قولی روایت دا ده چې په سفر کې به قصر وي، او فعل او عمل دا غي دا چې اغي به اتمام کولو. نو غا جواب پر روایت د بخاری کې په خپل ذکر شوه چې امام زهری د عروه ابن زبیر نه تپوس کو چې عائشه رضی الله عنها به اولی اتمام کولو، نو هغه جواب ورکو چې تأولت ما تأول عثمان. د عائشه رضی الله عنها مذهب خدا او چې په سفر کې قصر ده خدا اتمام به د تاویل د وجنه کولو، لکه څنګه چې به عثمان رضی الله عنه د تاویل د وجنه اتمام کولو. دویمه مسله په دې باب کې دا ده چې دا قصر واجب ده که رخصت ته. د رخصت معنا دا ده چې قصر کولم جایز دي، بهتره خبره ده، خو اتمام افضل ده. نو د اهل علم په دې کې دوه قول دي. علماء احناف دا وایي چې دا قصر واجب ده. دا قول امام نووي او امام خطابي اکثر اهل علم له منسوب کړل دي، چې دا د اکثر اهل علم او د علما او سلف قول دي. امام خطابي په معالم السنن کې وایي وای کان مذهب اکثر علماء السلف وفقهاء الامصار على ان القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن. دا قول چې دا قصر په سفر کې واجب دی، دا د اکثر علماو د علماو السلف او د فقهاء الامصار قول دی. دا د علي ابن عمر ابن عباس رضی الله عنهم قول دی. په تابعینو کې د عمر ابن عبد العزيز، قتادة او د حسن بصري رحمهم الله قول دی. د دې وجه نه اهل علم ذکر کړي چې يعيد من يصلي في السفر اربعا، چا چې سفر کې اتمام وکړو د دوو رکعاتو په ځای باندې سلور وکړ نو داموز به بیا راګرځي. امام مالک رحمت الله عليه وي يعيد ما دام في الوقت، تر کوم پورې چې ده په وخت کې باقی دي نو داموز به راګرځي. خو کنه د موز وخت تیر شو د دوو په ځای باندې د سلور کړي، د قصر په ځای باندې اتمام کړي، نو بیا په اعاده نشته. امام نووي رحمه الله عليه وي واكثر العلماء وروي عن عائشه وعثمان وابن عباس دا قول چې قصر واجب دي، دا د اکثر علماو دي. امام نووي رحمه الله عليه قول دا چې ذهب الجمهور الى انه يجوز القصر في كل سفر مباح. جمهور علما بیا دا وي چې دا قصر جائز دي په هر سفر کې چې مباح سفر وي. او بعضی سلفو دا شرط لګولې دي چې قصر به په هغه سفر کې کیږي چې دا غي سره خوف وي، عام سفر کې به قصر ني. او بعضی دا خاص کړي د سفر الحج والعمره پوري، او بعضی د دې تخصیص کړي د سفر الطاعه پوري. امام شافعي رحمت الله عليه وي چې څوک د طاعت سفر کوي نو دا قصر هغه د پاره دي، او که د ګنا سفر څوک کوي نو دا قصر بیا د هغه د پاره نشته. د ائمه ثلاثه و مذهب دا دی چې دا قصر رخصت دی، واجب نه دی، اگر چې اتمام افضل او بهتره خبره ده. دا مذهب د امام مالک، امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دی. راجح په دې مسله کې قول اول دی، کوم چې مذهب د علماء احناف دی چې دا قصر واجب دی. د دې لپاره حجج او ادله دادي. اول دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې دوام او همیشه والے کړل دي. دا غینه چته دا ندی نقل په سفر کې چې رباعی مزدی اغی سلور رکاته کړی، بلکې قصر کړل دي، اتمام غینه ده کړی. حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیحینو کې راغلی، هغه وی صحبت النبی صلی الله علیه وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفرونو کې مرګره شوم نو د دوو رکعاتو نه باغی سیوان کول. دارنګ ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه او عثمان رضی الله تعالی عنه په ابتدا کې رستو بیا هغه اتمام کولو چې دا غي وضاحت به رستو کتاب الحج کې راشي. دویم حدیث د یعلی بن امیه رضی الله عنه د چرستو را روانم نه، امام مسلم او اصحاب السنن ذکر کړل دي. دی وی ما عمر رضی الله عنه لویلیو چې دا آیات کریمه کوم چې سوره نساء کې راغله، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، چې دا خود خوف پوری خاص ده چې دا قصر تاسو اله کوي که تاسو یریږي، او اوس خدا خوف الله په امن باندې بدل کړی دی. فقط امن الناس، وی عمر رضی الله عنه را لوی چې عجبت مما عجبت منه مام تعجب کړو د اغه سنه چې تاته تعجب وکړو چې آیات مبارکه کې خدا وی قصر تاسو الک وی چې کله تاسو یریدی چې کفار به موږ له ست تکلیف او ضرر ورسی او سل لا دغه خوف په امن باندې بدل کړي امن راغلی دین اصول مون قصر کو نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو عمر رضی الله عنه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب را کو چې صدقه تصدق الله بها علیکم فقبلوا صدقته دا د الله رب العالمین صدقه ده په تاسو باندې نو تاسو د الله دا صدقه قبول کړئ نو په دې روایت کې دا امر او حکم راغلی چې د الله صدقه قبول کړئ او امر د وجوب د پاره نو دا صدقه قبول وی واجب دی په سفر کې با د اتمام په زبانه قصر کې دریم دلیل د دې لپاره د حدیث د عائشه رضی الله عنها د حدیث الباب چې په دې کې دا ذکر شول چې صلات السفر دا دوه رکعت فرض دی نو په فرض باندې زیادت جایز نه ده لکه څنګه چې په حضر کې سلور رکعت فرض دی نو پاغي باندې زیادت نه دی جایز سلورم دلیل د دې لپاره حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده په صحیح مسلم کې راغله فرمای ان الله عز وجل فرض الصلاه على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا الله رب العالمين مسفرس کړه ده ستاسو د نبی او د پیغمبر په لسان او جبه مبارکه باندې چې مسافر به دوه رکعات کوي او مقیم سلور رکعات نو دا جلیل القدر صحابی ده او د ویلی چې الله رب العالمین په تاسو باندې د سفر د موز دوه رکعات فرض کړه ده نو دا قصر واجب ده پنځم دلیل د اهل علم د پاره حدیث د عمر رضی الله عنه ده کم چې په سنن نسائی کې راغله چې صلاة الاضحى رکعتان و صلاة الفطر رکعتان و صلاة المسافر رکعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم د ساخت او د زحا مز دو رکعات دی دارنګ د اختر مز دو رکعات دی او د مسافر مز دو رکعات دی دا تمام دی په دې کې قصر نشته على لسان محمد صلى الله عليه وسلم د نبی صلى الله عليه وسلم په لسان مبارک باندې دا پتا سو باندې فرض دی دارنګ حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما عام په سنن د نسائی کې راغلی شپږم دلیل دی ابن عمر رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ لراغه و نحن ضلال فعلمنا موږ گمراهان او موږ له تعلیم راکو فکان فيما علمنا ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر نو دا غي په تعلیم کې موږ له دامو چې الله رب العالمین موږ له حکم کړي دا چې په سفر کې به دوه رکعات کوو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر د وجوب د پاره دی نو په سفر کې قصر واجب دی دوه رکعات دارنګ ووم دلیل د اهل علم د پاره دا دی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دارنګ نور صحابه کرامو په عثمان رضی الله عنه باندې انکار کړو چې کله حج کې هغه اتمام کولو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به ورپسې موس کولو خود موز نرستو به یو اسویلی او د خفقان اظهار وکړو چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د سلور رکعات په ځای باندې دوه کړي د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما سره مې دوه کړي او عثمان رضی الله عنه خلیفې راشد د سلور رکعات کوي نو شاګردانو ورلو چې دوم راسویلی او افسوسونه کوي نو بیا د خلیفہ پسې موز مکو د دوه په ځای باندې د سلور په ځای باندې دوه رکعات کوي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بوي الخلاف شر الخلاف شر اختلاف کول شر دی اگر چې افضل او بهتر ادا ده چې زدي د دې سلور په ځای باندې دوه رکعات وکم خود خلیفہ خلاف کول داغه مخالفت کول په دې کې خیر نشته شر دی کم اهل علم چې د قصر قائل دي نو اغیم د احادیث د احادیثونه استدلال کوي دا نه چې غنی غی بلا دلیل لګیا دي امام شافعی رحمت الله علیه دارنګ نور ائمه حدیث د عائشه رضی الله عنها نه استدلال کوي امام دارقطنی په سنن کې ذکر کړي او بیا ویلي دي چې اسناد صحیح دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویفطر ویصوم قصر به کول په سفر کې کله به اتمام کولو دارنګي کله به روزه ماتولا کله به په سفر کې روزه نیوانو دا ټولی خبره وی ثابت دي امام دارقطنی اگر چې دغه حدیث اسناد له حسن ویل دي خراجه قول په دغه حدیث کې دا دی چې دا سندن ضعیف ته ثابت نه نه د دې وجنا په امام دارقطنی باندې حافظ ابو عبد الله المقدسی هغه په کلام کړه چې د امام دارقطنی دا قول چې د حدیث له صحیح ویلی یا اسناد له حسن ویلی نو دا قول داغه قابل قبول نه دی ابن حزم رحمت الله علیه وی هاذا حدیث لا خیر فیه په دې حدیث باندې کلام کړه ابن قیم رحمت الله علیه رد کړه چې د امام دارقطنی دا قول معتبر نه دی دا حدیث ضعیف نه بلکې مخکې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ذکر شو چې دا صحیح نو روایتو چې زید رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفرونو کې مرګره وم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین دو رکعات نه سیوا به نه کول په سفر کې دارنګه امام احمد رحمت الله علیه دغه حدیث لمنکر ویلی کوم چې امام دارقطنی ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویفطر اگر چې د حدیث دا رستو جمله د احادیث صحیحه او ثابت ده چې په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله روزم نیول دا او کله افطار هم کړي په اغزان لا مسله ده خود مز بارکی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله قصر کړي کله اتمام نو دا خبره د اسانید په اعتبار سر نه ده ثابته البته د دې دوو صحابه کرامو نه ثابت دي د عائشه رضی الله عنها نه او د خلیفہ راشد عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهنا نو دا په دې باب کې د دې حدیث په شرحه کې دوا هم مسلې وي یو مسله ده چې موږ په ابتدا کې دوه رکعات وو بیا د سفر هغه برقرار پاتې شو او د حذر پاغي کې زیادت شو او دویمه مسله ده چې آیا دا قصر واجب دی کنه دا رخصت دی او اتمام افضل دی قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حا وحدثنا خشيش يعني ابن اسرم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت إقصار الناس الصلاة يعلى بن أمية رضي الله عنه كما عمر رضي الله عنه لويلي خبر راك ما لدي بارك چدا خلق فسفرك قصر كي د سلور رکاتو په زیبانې دوه کوي و انما قال تعالی ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اعلان کې الله رب العالمین خدا ویل دي په قران کریم کې چې پتا سو باندې ګنا نشته کتا سو قصر کوي ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا کچرته یریدی تاسو چې تاسو له تکلیف ور سیا کسان چې کافر دي یعنی دا خو د خوف پورې خاص دی دا قصر فقد ذهب ذلك اليوم نو دا خوف خونن رس ختم شوه دی الله رب العالمین په امن سره بدل کړي فقال عمر رضی الله عنه را لو عجبت مما عجبت منه مام تعجب کړه او دا غسنه چې ته تعجب کې اهل لسان دی خو غیلم ظاهرا اشکال راغله چې الله رب العالمین داوي او حدیث کې خدا راغلی خلق له قصر کوي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نماوي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدا ذكر كړي فقال نو فرمایلی صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته دا صدقه چې الله رب العالمین په تاسو باندې کړي نو دا الله دا صدقه او دا غدا تحفه قبول کړي اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام ترمذی نسائی رجال د دې اسناد ثقات دي. د مسدد ذکر مخکې بار بار شوی، مسدد ابن مسرحد چې دا د مصنف رحمت الله علیه په هغه شیوخو کې د چې د دین په کثرت سر روایت نقل کړي. د یحیان مراد یحیی ابن سعید القطان دی چې دا امام الجرح والتعدیل، او د ابن جریج نه مراد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. خوشش چې کوم په دې اسناد کې ذکر شو، خوشش په تصغیر سره ابن اسرم الاسود چې د کنیه و ابو عاصم النسائی، دام ثقه ده. او عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار المكي القرشي چې د لقب قس، قس په عربی کې راهب لوي چې کثیر الزهد والعباده وی، کثرت سره عبادت کوي. نو د کثرت عبادت د وجنه بدله قس ویل کېدای شول، لکه قران کریم کې قسیسین رازی، عبادت گزار خلق. عبد الله ابن بابه دی، بابه لا د تراجم او طبقات په کتابونو کې بابا هم وای، با بیا ورپسې الف د بیا با بیا الف او په اخر کې ها د بابا، دارنګي بابې مورلوي با الف بیا با او یا دا چې د مولا او د یعلب بن امیہ دام سے قده. اوس مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په بل سند باندې ذکر کړي، شاغ سند دين لك مختلف ده. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره. دا مخي حديثي فبل سند بان دي ذكركو. وس امام ابو داود دي اختلاف الاسناد ليشاركي، قال أبو داود رواه أبو عاصم وحماد بن مسعد كما رواه أبو بكر. دا سند مصنف رحمة الله عليه دا دي دا پار دوباره ذكر کو، غرض و مقصد پدا ده چه دي حدیث پا اسناد کی اختلاف ده، نو اغا اختلاف بیانه چه يحيي بن سعيد القطان د خپل استاد ابن جریج نه دا روایت داسې نقل کړي چې عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار عن عبد الله ابن بابه. او اوس دې ځکه په بل سند باندې ذکر وکړو چې عبد الرزاق او محمد ابن بکر وای چې ابن جریج موږ دا حدیث داسې بیان کړي چې سمعت عبد الله ابن ابي عمار. نو محمد ابن بکر او عبد الرزاق چې ابن جریج نه دا حدیث نقل کړي، اغیب کې واسطه د عبد الرحمن نه ذکر کړي، بلا واسطه د عبد الله ابن ابي عمار نه نقل کړي. د عبد الرحمن واسطه پکې نشته کوم چې د عبد الله ابن ابي عمار زوی دی، او مخکې سند کې دا واسطه وا. نو مصنف رحمت الله علیه دی اسناد له ترجیح ور کوي، بیا وی قال ابو داود رواه ابو عاصم محمد بن مسعده كما رواه ابن بکر. دا روایت ابو عاصم او حماد هم داسې ذکر کړه بلا واسطه، لکه څنګه چې بکر ذکر کړه. نو دا د مصنف رحمت الله علیه د طرف نه یو ترجیح د روایت د محمد ابن بکر لا. نو مصنف رحمت الله علیه د خپل رائے مطابق دی اسناد له ترجیح ورکړي. د دې اسناد هم صحیح دی، د دې روایت لکه مخکې چې څنګه د سند رجال ثقاتو، خو صرف په دې اسناد کې چې عبد الله ابن ابي عمار راغله، نو اهل علم او محدثین او محققین ذکر کړي چې دا خطا ده. صواب او صحیح خبره ده چې عبد الرحمن ابن ابي عبد الله ابن ابي عمار د لکه څنګه چې په مخکې روایت کې ذکر شو. امام مزي رحمت الله عليه په تهذیب الكمال کې په دې باندې تنبیه کړي ده، او اشاره کړي چې مصنف رحمت الله علیه کوم قول له ترجیح ورکړي نو دا راجح نه دی، بلکې راجح اسناد هغه دی کوم چې مخکې ذکر شو چې ابن جریج د عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار نه روایت نقل کړي، د عبد الله ابن ابي عمار نه نقل کړي بلا واسطه.